Geachte heer. Gisteren ging mijn vrouw naar het ziekenhuis. Zij is helaas opgenomen. De dokter zei dat zij 3 dagen in het ziekenhuis moet blijven. Ik kan dus niet naar mijn werk komen, daarom wil ik graag 3 dagen vrij opnemen. Ik moet nu voor mijn kinderen zorgen. Ik wacht uw antwoord af. Met vriendelijke groet. Wasim.